meine Jahren, fast sind Stempel nicht urlaubt. Ich wüsste mich die Jahren, Silberdraden düsseln fort. Maar al heb jij ook je jeugd gehad, blijf jij toch voor mij mijn schat. Jij die altijd mocht ervaren hoe ik jou hier steeds aan bad. Wij zijn dan wanneer in het voelt bestaat, met het leven gans vertrouwd. Daarom weet de man destijds nu, zilveren adem door het hout. Ook aan mag knagen, het blijft zoals de dichter zong. Heden tot in de eeuwige dagen, liefde die blijft immer jong. Ik bemin je daarom in dit uur, met het de jeugdig vuur. Jij mag vier je zilveren dragen naar je gouden voorraadschuur. En als eens ons levenslicht verblaft en wij worden toegetrouwd aan de schoot van moeder aarde,